w roku 2007, kiedy to trwał rok, Stanisława Wyspiańskiego. Teatr, mianowicie ten telewizji, dał owo wyzwolenie w reżyserii naszego bohatera, Macieja Prusa. I to, jeżeli dobrze zrozumiałam, proszę mnie poprawić, było pierwsze telewizyjne wyzwolenie po 27 latach, kiedy to, 27 lat wstecz, została zrealizowana wersja telewizyjna wyzwolenia wspominanego przez pana profesora. No tak, Świnarskiego, tak. No tak, z tym, że w wypadku Świnarskiego to była, no jakby sfilmowane czy zrealizowane na potrzeby telewizji przedstawienie sceniczne. Tak. W wypadku wyzwolenia Macieja Prusa, który zresztą parokrotnie je to wystawiał wcześniej. Jego. Tak, on bardzo to, ten niezwykle przecież ważny dramat cenił, szanował i ile się nie rozstawał się z nim. To było specjalnie dla telewizji i z użyciem środków telewizyjnych, prawda? Bardzo takie... Przepraszam, czy w studio? Nie, to nie było w studio, to było kręcone... Nie, mówię o teatrze w studio, mówię, pytam, czy to było w studiu telewizyjnym. Nie, to było kręcone w Teatrze Rozmaitości, z użyciem nawet tamtejszych jakichś elementów. No ale w tym sensie mówię, że przy użyciu środków telewizyjnych, prawda, kamer i tak dalej. Było to niezwykłe przedstawienie, rzeczywiście, po pierwsze niesłychanie intensywne. Dosyć mocno skrócone, tak żeby samą esencję wydobyć tego tekstu. No takie, myślę, gorzkie, niezwykle takie dotkliwe czy bolesne. A miało też swoje takie strony, no nadzwyczajne zupełnie, to znaczy myślę o aktorach. Tam Maja Komorowska zagrała, rzecz jasna. Muzę, tak. Piotr Adamczyk grał Konrada. Tak. Ale może taką najważniejszą sprawą był udział w tym wyzwoleniu Gustawa Holoubka jako monologu starego aktora. To była jego ostatnia rola, pana Gustawa. On już wtedy był bardzo chory, już właściwie na plan przełożony był ze szpitala i wracał do szpitala, to widać. Ale też to, jak powiedział ten monolog starego aktora, to ciarki, to nawet teraz jak wspominam, to mi ciarki chodzą po plecach. A przy okazji wyzwolenia to jeszcze chcę ci powiedzieć, to znowu z takich już osobistych doświadczeń, w Teatrze Polskim, parę lat temu, jeszcze przed pandemią w każdym razie, jakieś 6 lat temu, może 7, przyszło nam Andrzejowi Sewerynowi i mnie do głowy, żeby właśnie zrealizować wyzwolenie. I jakoś tak sobie pomyślałem, że no kto ma to zrobić? No Prus oczywiście, prawda? I dzwonię do pana Maćka, panie Maćku. Jest taka propozycja nie do odrzucenia. Chcielibyśmy, żeby pan zrobił wyzwolenie. On się potwornie zapalił. Spotykaliśmy się parę razy, rozmawialiśmy o tekście, jakby to miało być. No ale uparł się, że chce koniecznie powtórzyć ten, że tak powiem, pomysł z Mają Komorowską jako muzą, która by... No, musiała gościnnie zagrać, prawda? Wszystko inne było mniej więcej ustalone, ale Maja Komorowska jako muza był to warunek sine qua non pana Macieja. No więc oczywiście ileś moich rozmów z Mają i próba przekonania jej, że tak należy i żeby się zgodziła, spełzło na niczym. On sam też oczywiście z nią rozmawiał, ponieważ Maja uważała, że już za późno, że już nie chce po prostu. Wydaje się to niestosowne, że wygrała Muzy, no i uparła się i oczywiście, że nie, a z kolei Prus się uparł, że jak bez Maji, no to on nie robi. No to nie. Zrobił ktoś inny, Anna Augustynowicz akurat. I pan Maciej przyszedł na premierę. Złapał mnie tam po premierze gdzieś w kącie i mówi, jaki ja byłem głupi. Dlaczego ja się nie zgodziłem? No przecież ktoś inny by zagrał zamiast Mai. Jak ja żałuję, pan sobie nie wyobraża, jak ja żałuję. Ja też. No ładnie, ale pozostanie przy tym wyzwoleniu, bo ono rzeczywiście, no takie mam wrażenie, no przede wszystkim jest XXI wiek, w związku z tym mamy komputery, a w tych komputerach mamy sieć, a ta sieć z kolei zawiera VOD. Więc proszę Państwa, tak. Jeżeli Państwo mają ochotę, to mogą Państwo codziennie oglądać w całości lub w odcinkach Wyzwolenie Macieja Prusa, bo no to jest potęga. Nie wiem, jakich użyć słów, żeby Państwa nie zniechęcić tych, którzy jeszcze nie widzieli. A z drugiej strony też nie chcę popadać w jakiś potworny patos. Niemniej muszę powiedzieć, że po przeczytaniu, a opublikowano na e-teatrze z kolei wywiad Łukasza Maciejowskiego z Maciejem Prusem tuż po owej realizacji telewizyjnej. Ukazało się to w miesięczniku Teatr, wtedy w 2008 roku. To już chyba nie był profesor redaktorem. Nie, ja już wtedy nie byłem. Bo kiedyś był. No, tego nie powiedzieliśmy. To było bardzo dawno. No, ale był. A to ważny, jak wiadomo, periodyk. Dobrze. Więc opublikowany został, czy, nie wiem jak to się mówi, wznowiony, reedytowany ten tekst owego wywiadu. I on jest wstrząsający. On właściwie pokazuje to właściwie wszystko, wszelkie możliwe strony tego wyzwolenia i bardzo pięknie i jasno panu Łukaszowi odpowiada Maciej Prus na trudne pytania. Trudne pytania, łatwe odpowiedzi. No nie wiem, czy taka relacja jest okej. Niemniej, przepraszam, że to powiem, wszystko zrozumiałam z tego wywiadu, a to chyba nie jest takie częste. No różnie bywa. I tutaj sobie popotryślałam takie najważniejsze myśli, na przykład co mówi w krótkim trzech wersach Maciej Prus o Wyspiańskim wyzwoleniu. Wyspiański pokazał w wyzwoleniu, że nasze małe narodowe histerie od dawna przynależą do historii tego kraju. Naprawdę wszystko już było. To, co dobre, co złe, piękne i dojmująco smutne. Niepokój również jest wieczny, bo pytanie było o niepokój, który jest zamknięty w wyzwoleniu. Następnie było też pytanie o, czy rozmowa krótka o tej przedziwnej scenografii w Teatrze Rozmaitości. Tak. Przedziwnej, to znaczy bez scenografii. Scenografię stanowił teatr. Ale tam podłoga była użyta chyba z Kruma wręcz. Krzysztofa Werlikowskiego. No właśnie, tego nie jestem pewna. Tego dokładnie nie powiedział w tym wywiadzie. Powiedział tylko, że zainspirował go do stworzenia takiej surowej scenografii właśnie Krum, obejrzany przez niego na Pradze w Koneserze, że się tak wyrażę. I że to ogromne wrażenie na nim zrobiło, że to była taka surowa, postindustrialna przestrzeń. No i jakoś ją sobie przerobił na puste wnętrze teatru, do którego Konrad wchodzi z podscenia, tak? Czyli tam przedziera się przez ten taki kanał pod sceną. No i jest podłoga. Podłoga cudownie trzeszcząca. Oczywiście bardzo długo panowie rozmawiali o samym Konradzie, Piotrze Adamczyku i o tym, bo tutaj chyba przeszkodziłam profesorowi, ale chciał profesor powiedzieć, że jedną z ciekawszych rzeczy, cech tego spektaklu było to, że spotkali się tam trzej Konradowie, czyli Konrad w wykonaniu kiedyś u Swinarskiego Jerzy Trela, tutaj w roli reżysera, tak, oraz Konrad z Kalisza, czyli Henryk Talar, tak, tu w roli prezesa. Tak. Tak. Czyli mamy trzech Konradów i oni... No plus Konrad Mickiewiczowski w osobie Gustawa Holoubka. Tak jest, oczywiście. Tak. I ten Konrad, tak, tak o tym tak. panowie nie mówili. Zlot Konradów. Zlot Konradów, właśnie. Nad nimi wszystkimi muza. Wokół nich tłum, czyli on nie jest sam na pustej wielkiej scenie, bo jest tłum, co podkreślają panowie w tej rozmowie, wielopokoleniowy. Tak, tak. I ten młodzik, który przychodzi jakby z dworca we Wrocławiu, gdyby nie wpadł pod pociąg, kto? Zbyszek Cybulski. Tak, i tak. Tu jest cała ta historia, skąd kostium Konrada, dlaczego w tej zielonej kurtce American Army, prawda, z takim plecaczkiem. No to proszę bardzo, tutaj profesor ma około 10 minut na wykład. To za dużo, nie podejmę się, ale rzeczywiście... A ja będę szukała jeszcze cytatów, bo to naprawdę jest fantastyczne. Rzeczywiście to takie przedstawienie, które... Jakby to określić, jest taką... ona jest pewne, znaczy ono robi ogromne wrażenie no, na każdym wrażliwym odbiorcy teatru, ale jednocześnie jest fantastycznym przedstawieniem dla takich ludzi, którzy uwielbiają tropić różne rzeczy, patrzeć, jak to tam się zazębia wątek z wątkiem, w sensie jakieś takie aluzje literackie, historyczne, prawda, teatralne. Tam jest cała taka gra... Broń Boże polityczny, tego unikał. Nie, właśnie nie. Aż on nigdy zresztą tak wprost publicystycznie nie znosił tego. Ale ponieważ to był człowiek no, niebywale oczytany, erudyta, i tego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to oczywiste, no, ale powiedzmy to głośno, to był piekielnie inteligentny człowiek. To fantastycznie panował nad materią literacką, naprawdę. To zawsze jakieś takie studia odbywał przed przystąpieniem do każdego tekstu. No tak jak mówiłem, to Wyzwolenie robił parokrotnie i on to na wylot znał, prawda, dogłębnie. I sam tekst, i tradycje grania, i różne interpretacje, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ta gra właśnie, że ten był tam Konradem, a teraz jest tym, a, i tak dalej, i tak dalej. To się to... No i ten Konrad, i Piotr Adamczyk, i Cybulski, no, to... tak by się wydawało, prawda, by Adamczyk, no tak trochę z innej planety w tym towarzystwie, nie? Że no. Między tymi Holubkami, Trelami i tak dalej, i Mają Komorowską. No bo to, ale, bo to jest młody Konrad. No taki właśnie chłopiec, prawda, skądś przychodzi i wchodzi do tego przedziwnego takiego... archiwum polskości, prawda, do tej garderoby polskiej takiej. I wszystkie duchy, upiory, prawda, nieustannie od 200 lat działają i nas dręczą. I właśnie się są ze sobą powiązane, przeglądają się w sobie, podsycają się nawzajem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I tu nagle ten młody chłopiec taki, no... z pewną taką niewinnością Piotra Adamczyka na wyrazie, nagle musi się w tym jakoś odnaleźć, co to dla mnie znaczy, kim ja jestem, kim oni są dla mnie, czy to, co z tym zrobić, prawda, czy to gdzieś już w ogóle wyrzucić na śmietnik, czy próbować to zrozumieć, co jest oczywiście strasznie trudne. Bo, no trudne, prawda? Właśnie, bo tu wejdę znowu, spróbuj zapamiętać ten moment, bo przyznaję, że mimo, że zrobił po raz czwarty Maciej Prus Wyzwolenie, on nadal nie do końca rozumie. Czyli, że jakby klucz rozumienia nie jest tutaj podstawowy i tutaj się eksponuje klucz serca, czyli bardziej czucia, że i tu nawet cytuję takie słynne zdanie, że to z Pessoi, gdyby serce mogło myśleć, przestałoby bić. To ładne bardzo, tak. Prawda? Ale jeszcze jest jeden ładny cytat dotyczący jakby tej pozycji, bo ty mówisz, że on taki jakby odosobniony, ale on był bardzo słuchany przez i starego aktora, i tego reżysera. I właśnie ten groźny Jerzy Trela podobno miał cały czas, odwołuje się do tego, do tej rozmowy Łukasza z Maciejem Prusem, zwraca się Trela do Adamczyka, ale słuchając ciebie dochodzę do wniosku, że niektóre dialogi odkrywam po raz pierwszy. No nie wiem, czy to był taki komplement ku pokrzepieniu serca, a myślę, że może no, się wsłuchał tak, młodego. Chyba jednak ten stary tak. Konrad od Swinarskiego. No ja to tak, ja to troszkę też tak odbierałem, że oto pomiędzy te polskie wampiry romantyczne, neoromantyczne, prawda, nagle wchodzi ktoś, no krótko mówiąc, świeża krew. No. Świeża krew przyszła, prawda? Więc zanim go skonsumujemy, to zobaczmy, co to jest właściwie, prawda? Posłuchajmy młodego. Chyba nie damy rady także przeprowadzić całej tej egzegezy, wyzwolenia, bo musimy już za chwilę kończyć, bo mamy jeszcze jeden temat. To jest niemożliwe. Natomiast jeszcze to może kończąc ten wątek, już ci powiem, że w tym czasie, kiedy no, planowaliśmy to wyzwolenie w Teatrze Polskim z panem Maciejem, to akurat jakoś byliśmy w Radziejowicach i chodziliśmy z psem na spacer na parę godzin i pan Maciej mi opowiadał to swoje wyzwolenie, które obmyślał dla Teatru Polskiego. Miał egzemplarz w ręku i opowiadał mi. I też tam padały takie te... Mówi, wie pan, ja robiłem tyle razy wyzwolenie, ja tego nie rozumiałem, ale teraz zaczynam rozumieć, wie pan, teraz to zrobię to tak, bo teraz zrozumiałem. To piękne. Zamykając historię wyzwolenia, nie przeprowadzimy już dzisiaj syntezy. No, bardzo Państwa przepraszam, jeżeli Państwo liczyli na to, że profesor odpowie na moje pytanie, na czym polegała ta szkoła starych mistrzów, która Boże. Właśnie odchodzi w niepamięć, na razie jeszcze w pamięć, ale odchodzi. To jedno tylko zdanie, bo ja oczywiście się nie podejmę żadnej syntezy. Dobrze. Natomiast szkoła starych mistrzów, Maciej Prus, może nie ostatni z wielkich, już naprawdę ich bardzo niewielu zostało. To chyba polegało na tym, że oni tworzyli teatr dużej inscenizacji. To bardzo różnie mogło wyglądać u Swinarskiego, to był niesłychanie bogaty, często barokowy, taki wylewający się, prawda? U Macieja Prusa to akurat zawsze był mocno ascetyczny teatr. Słowo i aktor. Słowo, aktor i w zasadzie pusta przestrzeń, choć zwykle bezbłędnie wspaniale, z wielkim smakiem zakomponowana, stanowiąca jakość, prawda, scenograficzną. Ale przede wszystkim aktor i słowo i sens. Ale to zawsze były duże teksty, duża scena, duża grupa aktorów i umiejętność operowania, prawda, obrazem, sytuacjami, scenami zbiorowymi i tak dalej. Tak, on to miał w małych palcach. I takiego dużego teatru to już dzisiaj się nie zaznaje, prawda? Rzadko już są przedstawienia, które są wielkimi inscenizacjami. Poza operą, może dlatego tak ukochał potem operę, gdzie mógł sobie na to pozwolić. Taki dwa będą jeszcze zdania z tego wywiadu. Finał pana, mówi Łukasz, finał pana wyzwolenia jest otwarty, ale nie widzę w nim nadziei. Odpowiedź. Wyspiański pisał w wyzwoleniu, przyznaję ten cytat, musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. Musimy mieć nadzieję, kontynuuje, nawet jeśli jest utaplana w morzu błahych słów, okrutnych gestów. No właśnie, i tutaj jeszcze kwestia finału, i tu już przechodzimy do, mamy 15 minut, do Sławomira Mrożka. Proszę pana, otóż jest jedna sekwencja tutaj o Mrożku w tym oto wywiadzie. Będę chyba czytać, żeby nie jąkać. Mrożek postanowił zobaczyć operetkę, którą wspominał pan profesor w Teatrze Dramatycznym. No i teraz tak. Mówił, że szedł do teatru przygnębiony, Mrożek. Na jednym z największych placów w środkowej Europie, w Warszawie, było wtedy niemal zupełnie ciemno, pusto i smutno. Miałem uczucie, jakbym szedł po klepisku z gliny i ze słomy, powiedział Mrożek, i że niebawem na to wszystko poleje się krew. Dopiero jak będzie bardzo dużo krwi, nastąpi katarzis. Uwaga, był 8 grudnia 81 roku. 5 dni później wiadomo, co się wydarzyło. Sławomir Mrożek, dziesięciolecie śmierci. Państwo w Teatrze Polskim postanowili upamiętnić, co już mówiliśmy w styczniu, panie profesorze, no ale się dzieje. No tak, najbliższa sobota i niedziela w Teatrze Polskim to jest coś, co się nazywa Weekend z Mrożkiem. I to będzie tak, w sobotę o 16:00 dwoje naszych aktorów będzie czytać korespondencję, w gruncie rzeczy miłosną. No bo się kochali państwo. Sławomira Mrożka i Susanny Osorio Mrożek, czyli później małżeństwa, korespondencja z okresu jeszcze przedmałżeńskiego. To niezwykłe listy zupełnie. Wieczorem w sobotę gramy nasze już przedstawienie, będące w repertuarze od dość dawna. Czyli 3 razy Mrożek, 3 jedne aktówki. Te klasyczne, wczesne. Natomiast w niedzielę wieczorem również 3 razy Mrożek, ale o 12:00 za to zapraszamy na czytanie, takie lekko inscenizowane, ale jednak czytanie nieznanej właściwie sztuki Mrożka. Otóż jakiś czas temu nasz znakomity kolega, przyjaciel, może nawet Tadeusz Nyczek, wydał taki tomik. Pracujący w Teatrze Ateneum na marginesie. Wydał taki tomik Mrożka pod tytułem Bodaj sztuki odnalezione. Otóż zadał sobie Tadeusz taki trud, żeby dotrzeć do różnych tekstów, które Mrożek kiedyś napisał dla teatru, ale z różnych powodów albo nie chciał ich publikować i wystawiać, albo tam raz się może zdarzyło i raczej w szufladzie trzymał. Albo tam dał komuś do przeczytania i ten ktoś powiedział, że sobie dał sobie spokój. No więc te sztuki zostały opublikowane i wśród nich to są bardzo różne rzeczy. To są jakieś skecze wczesne, tam jeszcze z okresu dla Bimbomu pisane, coś takiego. Ale są też większe rzeczy i między innymi jest sztuka pod tytułem Tercet. Pisana gdzieś tam około 66 czy 7 roku. I to jest dosyć ciekawa historia z tym tercetem, bo on to napisał, wysłał, jak miał w zwyczaju, do Jana Błońskiego i do Stanisława Lema, do swoich przyjaciół, z którymi korespondował. I obaj panowie powiedzieli właśnie, Sławek, daj sobie spokój, to jest słabe. No więc dał sobie spokój, ale niebawem powrócił do tematu, ja zaraz powiem, o co tu idzie, do tematu jak gdyby, czy do motywu pewnego, który go dręczył i napisał inną wersję tej sztuki pod tytułem Drugie danie. I 3 wersję pod tytułem Poczwórka. One są troszkę do siebie podobne, te wszystkie 3 sztuki, czekają się na podobnym temacie oparte. Aż wreszcie, nie do 3 w tym wypadku, tylko do 4 razy sztuka, ale to już u schyłku lat 80. napisał Mrożek bardzo znakomity dramat pod tytułem Portret, który Jarocki robił, Dejmek robił, prawda? O co tu idzie? Otóż Mrożek krótko, ale jednak no, zaangażowany był w okresie stalinowskim w jakąś taką pracę dziennikarską. No był na fali, że tak powiem, jak wielu wtedy bardzo młodych ludzi w jego wieku. Napisał reportaże z Nowej Huty i tak dalej. Jak mówię, trwało to krótko, bardzo szybko się z tego wymiksował i już raz na zawsze mu przeszło, ale jakaś zadra w nim tkwiła, to znaczy próbował sobie parokrotnie, zwłaszcza im był starszy, sam przed sobą się wytłumaczyć, ale też być może przed nami jako czytelnikami, czy zrozumieć dlaczego, na czym to polega, taka fascynacja, takie zachłyśnięcie się, takie, bo ja wiem, ideologiczne. I tego dotyczą te wszystkie cztery sztuki. No idzie, krótko mówiąc, o Stalina, prawda? Oczywiście. Idzie o Stalina. Ten Stalin się już pojawia jako upiór, jako widmo właśnie w tercecie. W ostatniej sztuce to jest portret Stalina, do którego taki monolog wielki ma jeden z bohaterów. No ale ta sprawa jakby przechodzi przez parę tych sztuk i właśnie pomyślałem sobie, że tercet mit założycielski, nie wiem, czy on był kiedykolwiek gdzieś zagrany. Wydaje mi się, że nie, ale może się mylę. No w każdym razie nie jest to sztuka mrożka, która by natychmiast budziła w nas jakieś skojarzenia. No to sobie przeczytamy, no i zobaczymy. I to będzie w niedzielę jeszcze raz? Będzie w niedzielę o 12, tak. Mm-hmm, i to pod opieką artystyczną Szymona Kuśmidera. Aha. I to jest ten etap weekend. Będziemy jeszcze odsłaniać, ale to chyba nie w ten weekend jeszcze, przepraszam, ja tutaj powinienem to wiedzieć. Ale ja nie zauważyłem w informacjach, żeby było coś o odsłanianiu. Ale to zapowiem, że będzie, bo to jeszcze chyba powstaje, będzie odsłonięcie w przestrzeni sceny kameralnej imienia Sławomira Mrożka, będzie odsłonięty mural przedstawiający rzeczonego Mrożka. Mieliśmy konkurs taki, rozpisaliśmy konkurs na mural poświęcony Mrożkowi i wybraliśmy jedną z prac i będzie coś takiego w Teatrze Kamera. Cudownie, ale przeczytałam, że będzie też ciąg dalszy tego upamiętniania, mianowicie w czasie tego mrożkowskiego karnawału, czyli w czerwcu. Urodził się 29. Uważał, że w czerwcu najlepiej, że tak powiem, miałby się karnawał. No bo dlaczego ma być zimno, jak to skojarzenie z Ameryką Południową jest jednak upalne, tak? A on wiedział, co mówi i myśli na ten temat. Więc w czerwcu też coś jeszcze mrożkowego na pewno się wydarzy. No i domyślam się, że w sierpniu, kiedy będzie rocznica właśnie dziesiąta śmierci. Sugeruję w każdym razie. Dziękuję za sugestię. To będzie o tyle trudne, że 29 czerwca już zamykamy. Jesteśmy po zamknięciu sezonu. Ajajaj. No a i w sierpniu z natury rzeczy też nie funkcjonujemy, ale to nie znaczy, że w jakimś innym momencie coś się jeszcze nie pojawi. Znaczy Mrożek jest stale właściwie obecny. No mają państwo tango. Świeże tango. Mamy trzy razy Mrożek, mamy czekoladki dla prezesa w repertuarze, czyli trzy utwory. No plus właśnie takie jednorazowe zdarzenia i to na pewno będzie powracać, bo zgodnie z, to już mówiliśmy o tym w styczniu, że kontynuujemy tradycję Kazimierza Dejmka. Teatr Polski jest to dom Mrożka. Cudownie. Proszę państwa, za minutę pół do drugiej i myślę, że ponieważ to jest taka noc mistrzów, mówiliśmy o różnych, będzie jeszcze wspomniany jeden mistrz, to w drugiej części tej nieteatralnej, ale ponieważ tak ładnie profesor mówił o Gustawie Holubku, o ostatniej jego roli, prawie niemej, aczkolwiek no, zdarzyło się to, co się zdarzyło, to przypomnijmy, że za tydzień będzie setna rocznica. Urodzin pana Gustawa, tak, i za tydzień właśnie w dniu tych urodzin, czyli w piątek 22, czy pierwszego, przepraszam, 21 kwietnia. Tak. Taki się odbywa wieczór poświęcony panu Gustawowi to organizuje pani Magda Zawadzka z jakąś fundacją. I to się odbędzie w Teatrze Dramatycznym, no bo gdzież? Który niegdyś był imienia Gustawa Holoubka, potem przestał nosić to imię, a teraz, z tego co słyszę, miasto podjęło uchwałę o przewróceniu imienia Gustawa Holoubka Teatrowi Dramatycznemu, co z jednej strony bardzo jest pięknym gestem i tak powinno być, z drugiej strony to spotkanie pana Gustawa z obecnym Teatrem Dramatycznym, no, trzy kropki to stawiam. No tak, obecny Teatr Dramatyczny prowadzony przez kolektyw, na czele którego stoi Monika Strzępka. Panie profesorze, proszę pochodzić na ich premiery, bo mają bardzo dobre recenzje, przynajmniej dwie. Pierwsza i trzecia dobre recenzje. Środkowa, kontrowersyjna, nie będę wymieniała teraz tytułów, bo nie mamy na to już czasu i nie możemy wejść w polemikę, ale no, myślę, że tych, którzy odsądzali od czci i wiary, no może zaskoczyć jeszcze Monika Strzępka. To jest kompletnie inny teatr, oczywiście. To nie jest teatr, o którym rozmawialiśmy. To jest teatr już postmistrzowski. Ja nie oceniam, jaki jest Teatr Dramatyczny teraz, bo nie wiem. Natomiast mówię tylko o tym, że świat teatralny Gustawa Holoubka i świat teatralny kolektywu Teatrze Dramatycznym to są dwie różne planety po prostu. Okay, no. Nie wartościuje. Jasne. Ta polemika w ogóle nie ma sensu, bo ja też no, jakby nie jestem uzbrojona w odpowiednie instrumenty, ale pomyślałam, że tak musi być, bo to jednak to był bardzo ważny, o czym profesor przekonywał nas, etap w historii polskiego teatru, kiedy to właśnie się tam działo w tych latach wczesnych, do 90, powiedzmy, trzeciego, tak? Czyli już metro było tą granicą. Okej, okay, no ale to jest historia teatru. No ale też ja jestem historykiem teatru. No właśnie. A krytykiem teatralnym już dzięki Bogu nie jestem od jakichś 15 lat, więc... Oczywiście. Więc to, co bieżące, już mnie tak bardzo nie pasjonuje, jak to, co kiedyś bywało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy, że tak powiem, różnorodność podejść do teatru. Spotykamy się z młodymi krytykami. Zresztą pan profesor po raz pierwszy był w jakimś sensie moim programie. Też kiedyś 31 byłem młody. Lat tak, temu. Tak, ja pamiętam, tak. I przyprowadził młodych, zdolnych trzech z teatrologii do współgospodarza tejże audycji, czyli Marcina Kydryńskiego, który studiował wtedy właśnie na wiedzę o teatrze. Przyprowadził dwóch młodych zdolnych, niejakiego Tomasza Mościckiego, który wierny teatrowi pozostał, oraz Marka Zagańczyka, który niewierny teatrowi pozostał. Oj, zdecydowanie niewierny, zdecydowanie. Ale literaturą się pasjonuje i pięknie pisze. No tak, więc ci panowie... Ach, jeszcze był chyba twój brat, przepraszam, pana profesora brat, czyli Wojciech, no, który pozostał tak. też w teatrze. Pozostał. No tak. I to było dawno temu, takie wspomnienia, bo tak chciałam do tej pięć dociągnąć, nie udało się. 30 lat temu, mój Boże. No ponad 30. To było ponad 30 lat temu. Audycja nazywała się Hyde Radio Park i nikt jej już nie pamięta. I była w soboty, prawda? Była w sobotę co dwa tygodnie, tak. Między 16 a 18. Tak. Współtworzył, znaczy utworzył Wojciech Dmochowski ten program, a współtworzyłam ja, jako początkująca dziennikarka, wraz z również początkującym Marcinem Kydryńskim. I wymienialiśmy się z tak zwaną nadbudową, to też był kulturalny program, co dwa tygodnie od 16 do 18 w sobotę, który prowadzony był przez Beatę Michniewicz i Tomasza Sianeckiego. O, takie śmieszne czasy. Tak jest. Oj, były czasy. Ktoś mi powiedział, że trzeba by to spisać, ale kto to będzie czytał, bo spisać można, ale kogo to będzie interesowało? Oj, nie wiem. Ja bym poczytał i przypomniał sobie stare dzieje. To dobrze, to proszę zastukać do drzwi starszej pani. Egzemplarz. Prapremiera. Bardzo dziękuję, Januszu. Dziękuję. Za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie na tę noc mistrzów. Profesor Janusz Majcherek, historyk teatru, dyrektor Teatru Polskiego, artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, był gościem specjalnym. No i do kolejnych naszych spotkań, no już nie za 30 lat. No i cóż, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze fajnie. Skończy się wojna, nie będzie żadnych pandemii, że teatr będzie różnorodny i dla wszystkich. No oby, oby. No to cóż, proszę państwa, teraz już jesteśmy po stronie odnalezionego w tłumaczeniu, zapowiadanego przeze mnie. Za moment wiersz Cummingsa, przełożony dla Grzegorza Turnała przez wspominanego na początku Stanisława Barańczaka. Irena Dan, Wojciech Dorosz i ja zapraszamy do części drugiej wydania. Co wciąż gdzieś latasz w ważnym pośpiechu i w tarapatach, skończ zwolnij, zapomnij, stań, trwaj. Mały dzieciaku, coś tak się starał, a potem płakał, boś nic nie zdziałał, bądź dzielny, bądź w sobie mniej mrozu niż rozum, miła zrozum, kwiecień jest w cieple twoich rąk. Tak, ma łagodny klimat, gdy zima moja miła, można wejść głębiej w rok. My, to piękna pogoda, nie słota moja słodka i fiołki kwitną co krok. Miłość ma w sobie mniej mrozu niż rozum, miła zrozum. Pod księżycem. Czy czytając w poszukiwaniu straconego czasu Alicję w Krainie Czarów, Boską Komedię, Nieznośną Lekkość Bytu lub na przykład Hamleta i Mizantropa, zastanawiamy się, czyje to dzieło właśnie czytamy? Zazwyczaj, jeżeli nie jesteśmy poliglotami lub filologami, jak to się mówi, obcymi, czytamy te utwory nie w oryginale, tylko w przekładzie. O autorach tłumaczeń, o sztuce przekładu rozmawiamy od lat w Gdańsku podczas międzynarodowych spotkań literackich Odnalezione w tłumaczeniu. Od lat, chociaż nie co rok. Wszystko wyjaśnimy za moment, bo połączyliśmy się już z Gdańskiem, gdzie jest pani Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, bo ten instytut organizuje spotkania. Witaj, Olu, po wielu, wielu miesiącach niesłyszenia się nawzajem. Witam cię, Baszko, bardzo serdecznie i też wszystkich, którzy nas słuchają. I przystępujemy już do opowiedzenia historii owych spotkań, bo najpierw był Festiwal Europejski Poeta Wolności, festiwal i nagroda dla poetki, poety naszego kontynentu, wymyślone przez poetkę Annę Szczekanowicz, współpracującą z ówczesnym prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem. Europejski Poeta Wolności to jego nagroda była. Jest jej pani prezydent Gdańska przyznawana co 2 lata. W ubiegłym roku, w czerwcu, po raz 7. Popatrz, jak z nut czytam. Czy możesz przypomnieć właśnie, na jakim etapie tego festiwalu pojawiły się spotkania, o których dzisiaj chcemy porozmawiać? To była, tak jak powiedziałaś, idea Ani Czekanowicz, idea, która w sposób fenomenalny została przyjęta przez miasto i dzięki temu rozwijamy festiwal. Natomiast ponieważ jest to festiwal poetycki, międzynarodowy, ten festiwal od początku był pomyślany jako festiwal realizowany raz na 2 lata. I myślę, że to, co dla nas było kluczowe, poza docenianiem niezwykłej, ważnej i aktualnej poezji europejskiej i przybliżanie jej polskim czytelnikom, to, co dla nas stało się szczególne w tym festiwalu, to była właśnie rola tłumaczy. Tłumaczy, którzy z jednej strony byli tymi osobami, które w ogóle wyszukiwały dla nas, przedstawiały nam tych poetów, bo właściwie bez tłumaczy my nigdy nie wiedzielibyśmy, nie znalibyśmy tych tomów, nie mielibyśmy możliwości ich czytania. I tłumacze nie tylko byli ambasadorami właśnie poszczególnych krajów, czy kultur, czy poetów, których nam przedstawiali, ale też potem przepięknie o tym opowiadali i oczywiście tłumaczyli te tomy. I z tej potrzeby docenienia pracy tłumacza właściwie pojawił się festiwal Odnalezione w tłumaczeniu. To było tak, że z jednej strony myśmy mieli to poczucie, że to jest grupa twórców, którzy nie są docenieni. Z drugiej też toczyła się wtedy taka medialna rozmowa, w której pamiętam brał udział Jerzy Jarniewicz i Sławek Paszkiet. Jerzy Jarniewicz, no, poeta dzisiaj, utytułowany poeta, też tłumacz. I Sławomir Paszkiet, tłumacz też z języka niderlandzkiego. I oni właśnie o tej niewidoczności tłumacza rozmawiali, ukazywały się takie artykuły, które pokazywały pod wieloma względami to niedocenienie. Oni zwracali uwagę na takie rzeczy, które dzisiaj może już dla nas są bardziej oczywiste, ale na to, że bardzo często w ogóle nie widzimy nazwiska tłumacza. Gdzieś trzeba było się doszukiwać na drugiej czy trzeciej stronie. To docenienie tłumaczy miało oczywiście przełożenie też na myślenie o nich jako o autorach przekładu, ale nie do końca chyba autorach, o tych, którzy przekładają, ale nie autorach. I ta waga myślenia o tłumaczach jako twórcach też wydawało nam się, że jest godna podkreślenia. Stąd narodził się pomysł, a do tego ta 2-letnia kadencja, jeśli chodzi o Festiwal Europejski Poeta Wolności, to była taka idealna okazja, żeby pomiędzy w tych latach zaproponować festiwal właśnie Odnalezione w tłumaczeniu i tak się on narodził. I właściwie wiedzieliśmy od pierwszych dni pracy nad tym festiwalem, że to będzie festiwal cykliczny. A potem przyszła nagroda. Czyli przypominamy, Europejski Poeta Wolności w przyszłym roku i to będzie po raz 8. Natomiast Odnalezione w tłumaczeniu w tym roku po raz 6., więc jest tylko różnica, jak to się mówi, 2 wydań. Ale 4 lat. Nastąpiła pewna wolta, bo już nie tylko chodzi nam o poezję, kiedyś też tam była też proza, jeżeli chodzi o tłumaczy, ale pojawił się dramat. Jeśli tak mogę jeszcze nawiązać do tej historii, to rzeczywiście 2 pierwsze edycje budowane były wokół kręgów językowych. Natomiast odeszliśmy od tej koncepcji i w tej chwili zupełnie inaczej budowany jest program. No, ostatnia edycja fantastyczna była na przykład budowana wokół z jednej strony literatury fantastycznej, ale też szerzej wokół myślenia o tym, jaka jest rola wyobraźni w literaturze, w przekładzie również. Rzeczywiście teraz po edycji fantastycznej następuje kolejna, mam nadzieję, nie mniej fantastyczna, nie mniej z nazwy dramatyczna edycja. Od 20 do 22 kwietnia, to jest przyszły tydzień. No i proszę Państwa, dwie nagrody zostaną wręczone. Po pierwsze za całokształt. Ja lubię dodawać dotychczasowy. Jest to nagroda imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego, czyli jednego z najsłynniejszych naszych tłumaczy. No i druga nagroda, którą Państwo wręczą za tydzień, to za lata 21-22, czyli to właśnie to biennale tutaj zostanie wyeksponowane. Nagrodę za całokształt w tym roku odbierze Ireneusz Kania, natomiast za dzieło wydane w ciągu 2 lat poprzedzających festiwal o laureatce czy laureacie nagrody dowiemy się dopiero na gali piątkowej. To może teraz słów parę o laureacie nagrody imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Z naszego punktu widzenia jest to kosmita. Pan Ireneusz Kania, przez to, że przekłada z języków wszelakich, od tych bardzo egzotycznych po żywe i znane nam stosunkowo dobrze. A więc przekłada zarówno z sanskrytu, czy przekładał zarówno z sanskrytu, z języka tybetańskiego, hebrajskiego, chińskiego, ale też rumuńskiego, nowogreckiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego. No to to już jest oczywiście łatwizna jakby w perspektywie tej całości. Z tych książek słynnych, przełożonych przez niego, Państwo zapewne mają na półkach, tylko może właśnie nie pamiętali, że to pan Ireneusz Kania przełożył wiersze Kawafisa, Eliadego, Ciorana, Bataja. Powiem tak, w większości przypadków nie jest to szkółka niedzielna. To są naprawdę trudne teksty na czele z tybetańską Księgą Umarłych i opowieściami Zoharu. Dopuszczam cię już do głosu. To jest chyba jedyny tłumacz, który tłumaczy z tak wielu języków. Ja takiego innego przypadku nie znam. Przekłada z 15 języków. I ja bym go nazwała właśnie nie tyle tłumaczem literatury, co właśnie wręcz tłumaczem kultur. Tak jak z tą tybetańską Księgą Umarłych, on w pewnym sensie wprowadził nas do tego świata. No i też trzeba przyznać, że była bardzo ciekawa droga jego do nauczenia się takiej liczby języków, ale myślę, że o to powinniśmy go sami zapytać podczas kawy, takiego spotkania przy kawie. Rozmowy z laureatami zazwyczaj proponujemy ostatniego dnia, kiedy zostaną też ogłoszone nazwiska pozostałych laureatów i rozpoczniemy sobotę od spotkania z Ireneuszem Kanią. A jeszcze myśląc o jego drodze, pierwszy był francuski, bo Ireneusz Kania studiował romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Teraz wróćmy do tej drugiej nagrody za lata 21-22. Nominowano 8 tłumaczy. Powiem szczerze, ja nie znam nazwisk tych państwa, natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka. Kapituła. To są fantastyczni ludzie sztuki przekładu, jak Carlos Marodan Casas, Hiszpan, który, jak zawsze powtarzam, mówi o wiele lepiej po polsku niż wielu Polaków, których znam. To jest pani Anna Korzeniowska-Bichun, też fantastyczna rozmówczyni, osoba o niezwykłej energii, no i tłumacząca z języka ukraińskiego, co ma teraz szczególne znaczenie, dramaty tłumacząca ukraińskie współczesne, no to też jest wyższa szkoła jazdy. No, mamy tutaj również, może to już ty zaprezentujesz państwa, Piotra Pazińskiego, Julię Różewicz i Annę Wasilewską. Tak, Piotra Pazińskiego, który był zresztą laureatem nagrody za książkę z języka hebrajskiego, chociaż jest też tłumaczem, albo przede wszystkim tłumaczem z języka angielskiego. Julia Różewicz, czyli znowu nie tylko tłumaczka z języka czeskiego, ale powiedziałabym znowu wielka, wielka promotorka i popularyzatorka czeskiej literatury. No i Anna Wasilewska, która tłumaczy z języka francuskiego, nie była laureatką nagrody imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Myślę, że tylko z jednego powodu. Jest przewodniczącą jury od pierwszej edycji. Nie mogą jej książki ani jej osoba być brane pod uwagę. Coś za coś. Teraz powiedzmy o miejscach, ponieważ Gdańsk, jak wiadomo, jest niezwykle atrakcyjny. Te spotkania odbywają się nade wszystko w tym roku w 4 miejscach, bo to Instytut Kultury Miejskiej, który mieści się gdzie? To już opowiadam, bo nawet w 5. W Instytucie Kultury Miejskiej, który mieści się jeszcze, myślę, że to ostatnia edycja, w ogóle ostatni festiwal literacki przy Długim Targu, czyli w samym sercu głównego miasta, ale ponieważ przenosimy się za kilka miesięcy do nowej siedziby, gdzie zresztą będziemy mieć wspaniałą księgarnię i miejsce, żeby przyjmować większą publiczność, co mnie bardzo cieszy. Będziemy trochę dalej od długiego targu. Drugim miejscem, do którego zapraszamy, jest Akademia Sztuk Pięknych. Tam będzie miała miejsce inauguracja festiwalu. Tam się spotkamy między innymi z Anną Augustynowicz, reżyserką teatralną, która otworzy swoim wykładem Odnalezione w tłumaczeniu. Będziemy gośćmi też Europejskiego Centrum Solidarności. Tu przeniesiemy się na tereny postoczniowe. Prawie przy każdej edycji jesteśmy gośćmi Europejskiego Centrum Solidarności. Będziemy też w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy, chociaż jest bardzo blisko od nas, też tutaj na głównym mieście, przy ulicy Długiej, czyli w siedzibie przyszłego Domu Książki, a dokładnie jest to siedziba projektu Gdańsk Miasto Literatury, ponieważ Gdańsk stara się o tytuł UNESCO w dziedzinie literatury i tam przy ulicy Długiej znajduje się miejsce, gdzie jest księgarnia Tajne Komplety i odbywają się też liczne wydarzenia literackie i tam pokażemy monodram, który zamknie nam festiwal. Ach, przepraszam, będziemy jeszcze w Teatrze Wybrzeże, znowu zaprzyjaźnionym teatrze na scenie starej apteki. Teatr Wybrzeże od kilku lat przechodzi dość gruntowny remont. Ta największa sala jest wyłączona z używania, ale obok jest sala starej apteki i tam właśnie też pokażemy czytanie performatywne. W Teatrze Wybrzeże na scenie starej apteki będziemy zamykać festiwal. Pokażemy tam performatywne czytanie przekładu sztuki Briana Freela Tłumaczenia w reżyserii Zdenki Pszczołowskiej, bo może powinnam powiedzieć na początku, że Odnalezione w tłumaczeniu to nie są tylko rozmowy o literaturze, ale też pokażemy dramat, a właściwie nawet dwa, jeden dramat, jeden monodram w formie czytania performatywnego. Skoro dramat odegra pewną rolę, to musi być również w jakimś sensie zaprezentowany, a nie tylko omówiony. No ale omówiony będzie, bo na przykład pojawi się chyba najsłynniejsza autorka współczesnego polskiego dramatu, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. No i będą jej tłumacze, ale pewnie powinnam powiedzieć, będą tłumacze Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i ich pisarka, czyli ich autorka. Takie odwrócenie nastąpiło, że jest tłumacz i jego autor na Odnalezionym. Tak, tak. Małgorzata Sikorska-Miszczuk jest chyba współcześnie najczęściej tłumaczoną dramatopisarką polską, co dla mnie na przykład było dość dużym zaskoczeniem. Nie wiedziałam, że tak jest. W tym roku spotka się z tłumaczami na język czeski, na język francuski i język niemiecki. To jest taki format, który też od początku jest ważną częścią festiwalu. Wcześniej autorami, których zapraszaliśmy do tego, aby rozmawiali ze swoimi tłumaczami, byli między innymi Wiesław Myśliwski, była Olga Tokarczuk ze swoimi tłumaczami, w tym tymi, którzy później przynieśli jej Bookera i Nobla. Był też Adam Zagajewski. To była pierwsza edycja, a podczas ubiegłej pandemicznej, online'owej edycji to było spotkanie Doroty Masłowskiej z tłumaczami i tłumaczkami. Proszę Państwa, z tego co powiedziałyśmy, jest moc, taki wniosek można wyciągnąć i będzie ta moc. Po 2 latach spotykamy się w Gdańsku ze wspaniałymi gośćmi. Och, no i po raz pierwszy bez maseczek. No oczywiście zachowajmy ostrożność, czyli dystans, ale tak jak oglądałam ten filmik sprzed 2 lat, to bardzo zrobiło mi się smutno. Nie wiem, czy pamiętasz, Olu, bo myślę, że o tym nie będzie czasu wspominać, będzie dużo bieżących spraw do omówienia, ale ja mam takie nagranie ostatniej audycji z udziałem profesora Jerzego Limona. Ty byłaś także gościem, przepraszam, że mówię, że także, bo chodziło głównie o europejskiego poetę wolności. Był Krzysztof Czyżewski, była oczywiście Ania Czekanowicz. My spotkaliśmy się wtedy pod koniec sierpnia, bo to było 40-lecie podpisania porozumień, a zarazem właśnie taki nietypowy letni festiwal EPW, no i już trwała pandemia, no i profesor właśnie żył sobie jeszcze parę miesięcy tylko. To zazwyczaj są wiosenne oczywiście festiwale, ale ten w tym potwornym roku 20 odbywał się właśnie latem. Tak, ale cieszę się, że o tym mówisz. Byliśmy zresztą właściwie znowu przy niemal każdej edycji gośćmi profesora Limona w Teatrze Szekspirowskim, nie tylko z galami, ale też ze spotkaniami. I profesor też był fantastycznym tłumaczem i sposób, w jaki opowiadał o przekładzie, w jaki pisał, nie tylko opowiadał, ale i pisał, był zupełnie niezwykły. I to była jedna z tych osób, której naprawdę można słuchać było godzinami, zwłaszcza jak opowiadał, napisał też książkę na ten temat dotyczącą tłumaczenia Szekspira. Ale rzeczywiście był wyjątkowym rozmówcą i świetnie pamiętam to spotkanie. I no muszę powiedzieć, że to spotkanie gdzieś mam je cały czas w pamięci i w głowie. O, to było jedno z ostatnich też moich spotkań z profesorem Limonem. tych miejsc nam się troszkę namnożyło, wcale nie było ich 5, a nawet chyba nie było ich 6, tylko więcej, bo przecież gala odbędzie się w miejscu, w którym, nie wiem, czy już kiedyś odbywała się? Nie, odbędzie się w Centrum Świętego Jana. To jest przestrzeń, która do dziś pełni czasem funkcje sakralne, natomiast odbywa się tam dużo wydarzeń. Chyba tak najbardziej kojarzy się z festiwalem Actus Humanus, który się właśnie zakończył niedawno w Wielkanoc. I będziemy rzeczywiście po raz pierwszy z galą. Właściwie powinniśmy mówić, że to jest taka trochę antygala, bo założeniem naszym było minimalizowanie pięknej oprawy, zwłaszcza muzycznej czy teatralnej. Natomiast taką ważną częścią tej gali jest rozmowa nominowanych tłumaczy. Do zobaczenia więc. Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, była z nami tej nocy, a wydarzyło się to na tydzień przed rozpoczęciem 6 gdańskich spotkań odnalezione w tłumaczeniu. Tylko dodam, programowanych przez wybitną Radę Programową, w której zasiadają Justyna Czechowska, Urszula Kropiwiec i Magda Heidel. A mówię o tym, bo też nie mogę nie pogratulować i nie skorzystać z tej okazji Justynie Czechowskiej, wspaniałej nagrody Akademii Szwedzkiej, którą właśnie jej przyznano, i cieszymy się tak, jakby to było nasze osiągnięcie wspólne. Także Radę pozdrawiam i jej też dziękuję. Na Gdańsk zawsze możemy liczyć. PS. Drodzy Państwo, proszę szukać szczegółów programowych na stronie www.odnalezionewtłumaczeniu.pl. Odnalezione w tłumaczeniu razem oczywiście. Razem. Może rzeczywiście uda się spotkać w Gdańsku za tydzień. Tymczasem kończy się poświąteczny czas zwany oktawą. Bardzo Państwu dziękujemy, wszystkim, którzy do nas napisali. O, był również z nami nasz pan Michał. Pozdrawiamy. Wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz. Za piosenkę będzie godzina 2 i pora na dobranoc z Grabkiem. A ta piosenka to Szekspir, zaśpiewany przez Staszka Sojkę w przekładzie Stanisława Barańczaka. To będzie, proszę Państwa, sonet 135, gdyby dwa mego ciała ospałe żywioły były polotną myślą, cóż wtedy przestrzenie. A wy, szanowni autorzy przekładów. Mieszkanie, więc czekać muszę, aż nas zbliży czas.